radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 331 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, arriba una nova edició dels estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, el casal independentista i popular Can Capablanca, una nova edició plegada de bona música combativa, alternativa i reivindicativa. El primer, però, que farem serà presentar a la gent que avui ens acompanya als estudis de la ràdio. El primer a ser presentat, aquest que no falla mai, aquest que tira temes zarangues brutals, aquell que toca les tecles d'allò més bé, aquell que fa que tot funcioni i res no falli, és el nostre reverendo Te Reviento Tecles. Fa el que es pot, es fa el que es pot. Ha pogut veure una cervesa sencera mentre dia està... Lògicament. Té colat ja, però bueno, és igual. Clar que sí, s'ho mereix, s'ho mereix. Això és perquè s'ho mereix. Si es veu una cervesa sencera és perquè se la mereix, també. Clar que sí. Les birres aquestes de l'Espiga, cervesa artesana que tenen aquí al casal Can Capablanca, són canella, eh? Sí, són... Moment de publicitat, eh? També, però, ja. Begueu Espiga, canella branca. No, és que és digno d'admirar, això. Aquesta cervesa amb gust de préssec, jo no l'he vist enlloc més que aquí. Tu te la fots aquí sempre, eh? Clar que sí. Sí, sí, sí. Molt bé, a la seva banda, un altre que falla molt, un altre que no ve gaire bé mai, un altre que ens té totalment abandonades, però que ens encanta que vingui, és So Fucking Crazy, Estefania! Què tal, Estefa? Com estàs? Molt bé. Molt bé. I amb això ja ho teníem tot fet, eh? Que sí, reina? Clar que sí. Molt bé. Bueno, Estefania és una amiga nostra, és fucking crazy, i bueno, ens encanta que vingui, sempre que ve és un festival, clar que sí. Molt bé, a la seva banda, un altre que és una enciclopèdia amb potes de la música combativa, un altre que tira clàssics a tort i a dret i fa rebentar els ciments de Can Capablanca, és el nostre estimat Pau de Barberà. Uau. Què tal, guapo? Com estàs? Bé, molt bé. Pues, sí. Tremolant, perquè si no, no tremolen els ciments, així que tremolant ja d'entrada i ja està. Ja veurem què passarà, ja. I tant que sí. I a la banda del Pau, una tiro fijo, una que tira els temes zarangues més espaterrans que us podreu trobar, que us podeu tirar a la cara, és la nostra estimadíssima Noelia, també des de Barberà. Això és Barberà Power avui, eh? Hola, bona vesprada. Què tal, Noe, com estàs? Molt bé, aquí fent programa precarnavalero, no? I tant, i tant. Bé, amb moltes ganes de, moltes ganes de començar, contenta de compartir programa amb el Pau i amb l'Estefa. Sí. I bé, ben amb Enric i amb mi, no, que ens vomin, Enric. No, vull dir, perquè sempre que faig programa pesats, esteu els dos, però no sempre coincideixo sí, amb ella. És totalment cert. De fet, havíem coincidit menys amb mi un cop o dos, i amb l'Estefa no sé quants cops has coincidit, però ja segur que feia temps ja que sí, no estàveu juntes aquí. Molt bé. I tu, Isma, què tal? Jo també molt, molt content d'estar avui una setmana més amb totes vosaltres, que ens escolteu i amb moltes ganes de tirar un altre programa, ni que sigui la meitat de bo o inclús més bo, si pot ser, que el de la setmana passada, un programa que vam dedicar a totes les ràdios lliures de Catalunya i d'arreu, i que la veritat és que ha tingut un molt bon resultat. Vam fer un treball d'estudi important, ens vam fotre un bon currazo i ha tingut bons resultats a nivell de xarxa, s'ha bellugat força i la gent ens ha donat bons inputs de que havia agradat. És tot un orgull cada vegada que la gent ens fa ressenyes i ens fa aquest feedback tan necessari perquè continuem endavant, perquè és font de motivació, la veritat, molt, molt gran per nosaltres. I el programa d'avui, edició 331, començarà com sempre amb una dedicatòria que volem fer en un dia molt especial per totes nosaltres. És el 69è aniversari de la nostra companya Lola. Felicitats, Lola. Des d'aquí li enviem una forta abraçada solidària a la Lola. Maria Dolores López Resina, Lola, va néixer a Almeria el 20 de febrer del 1951. Va anar a viure de jove a Granollers amb la família. Presa política catalana, comunista, internacionalista, solidària amb Euskal Herria. Als 18 anys s'agrupa a diversos col·lectius d'esquerres de Granollers. Del 1979 al 1988 pateix la seva primera condemna com a militant del Partido Comunista d'Espanya Internacionalista, PSEU. Empresonada el 23 de setembre del 2001 per participar dins del moviment basc. Porta empresonada 6.724 dies, l'equivalent a 18 anys, 4 mesos i 26 dies. La data de sortida se'n va el 4 de juliol del 2046. Quan surti, haurà complert 16.355 dies, l'equivalent a 44 anys, 9 mesos i 10 dies. Sortirà amb 95 anys, 4 mesos i 13 dies. Per escriure a la Lola, ho heu de fer al Centro Penitenciario de Ávila, a carretera de Vico Lozano, apartado número 206, perdó, 5194 de Brieva a Ávila. Des d'aquí demanem l'amnistia total i reclamem la seva llibertat, clar que sí. I tanmateix, felicitats Lola per l'aniversari. Sí, i fem extensiva també aquesta felicitació i aquesta abraçada solidària al comitè de suport de la Lola, que és la penya que està darrere doncs, esbombant les xarxes socials amb tot el cas repressiu d'aquesta lluitadora, que com us ho hem ben dit, hauria d'estar al carrer ja fa molts dies i sembla que encara no serà. Continuarem la dedicatòria. Més de mitja vida, eh? Mitja estava... vida. És una vergonya que el sistema carcelari, no el llibre d'estil, el sistema carcelari faci que la gent es passi la vida a la presó i que després tinguem caminant pel carrer pues, tota la xusma política corrupta, etc. que ens governa. I, bueno, és des d'aquí ho condemnem i des d'aquí ens caguem amb tots i totes les que fan que això sigui possible. També volem dedicar el programa a l'organització antirepressiva Alerta Solidària. Solidària. Alerta Culinària, no? Que deien també. On el seu portaveu, Xavi Pellicer, va explicar de manera brillant la situació actual de les persones represaliades. El programa ha estat de gràcia i us deixem amb un tall que hem agafat d'aquest programa. Estem parlant de que aquests són ja vora 211, si no m'equivoco, que sumen a més a un degoteig de casos que de forma més o menys coordinada estan duent a terme, en alguns casos com a policia judicial, en altres casos per iniciativa del propi cos policial, tant Guàrdia Civil com Policia Nacional i com Mossos d'Esquadra, i que ens situen les alarmants xifres de que en els darrers 6 mesos més de 600 persones han estat imputades, ja bé sigui amb detencions o amb citacions. Se sap en condició de què se'ls cita a declarar o de què se'ls acusa? En aquest cas concret estem parlant de què se'ls acusa de desordres, de delicte contra el trànsit i de danys. No sabem ni tan sols a instàncies de què se'ls cita, no se'ls personalitza en cap cas quina és l'acusació i es fa una acusació genèrica contra aquestes 200 persones d'aquests 3 delictes sense tenir més informació i sense saber si se'ls ha identificat al lloc dels fets, si s'ha fet en base a imatges, si és per quina raó és. No? Estem en una fase molt inicial. I estem a l'espera de tenir més informacions. Destacar també que d'aquestes 200 i escaig persones citades, n'hi ha 10 que ja han manifestat que no pensen acudir a la citació i que, per tant, es neguen a col·laborar, en aquest cas, en aquest operatiu per denunciar la repressió i veurem si s'hi sumen més persones en els propers dies. Molt bé, la nostra màxima solidaritat també amb aquestes 600 persones represaliades en els darrers 6 mesos en la lluita per la llibertat del nostre país. No deixarem que això passi i estarem al davant d'aquesta lluita i donant veu sempre que calgui per tal de que surtin i per tal de que deixin d'exercir sobre aquestes persones aquesta repressió. I que bé que parla el Xavier Pellicer, i que orgulloses estem d'ell, eh? I quines braves que fot aquí baix, me cago en dena. Xavi, t'estimem, cago en dena. Molt bé, un imprescindible, eh? Això no fa falta dir-ho, totes ho sabem, un imprescindible d'aquells que fan goig. Molt bé, doncs per aquelles que encara no ho sapigueu, esteu en un programa de música, tot i que de vegades no sembla, sobretot al començament. Fa més d'11 anys que funcionem amb programari lliure perquè el mestre Tecles li posa el seny i la rauxa i ho fem en català perquè és com ens varen parir. Utilitzem músiques diverses amb estils diversos però sempre amb temàtiques polítiques i socials. Agafeu-vos bé els cinturons que el pim-pam-pum comença de ben aviat. Wow. I em sembla que la primera tirar la primera peça, sí. La primera bala, el primer tret, ets tu, Pollula. Sí. I és que començo amb una sorpresa. Sí, mira, perquè m'heu fet una mica d'envegeta. O sigui, el Riqui ja va començar que si programes de Cuenca... Envegeta. És enveja petita. No, enveja, però no molt. Envegeta, aquest d'en Son Goku. També. Doncs això, que, bueno, com amb la cosa de les seccions, no? Va fer una temporada de ciutats, no? Música que portava de ciutats i totes les cançons eren pues, de Cuenca, això, no de sé de Múrcia, més. Sí. De... Sí. Després va fer la secció, que de fet és actual, no? La secció vegana, no? La pro vegana. Després, també, Isma, tens la secció d'Utercine. Sí. I dic, pues jo alguna cosa m'he de buscar. Clar que sí. Pau, potser ara tu també. I també havia fet que ara fa temps que no la feia, la secció Split. Sí. Que portava... un disc compartit portar una cançó de cada, de cada grup. Certament. Ah, aquesta no me la coneixia jo, eh? Ja fa algun temps que no la fa, però sí, sí, sí que l'havia fet, sí. Doncs tanta secció, doncs jo m'he buscat una. Clar que sí. I no us diré encara de què és, sinó que he portat una petita cunya així perquè escolteu i a veure què us sembla. A veure si, jo, Ricky, a veure si ho endivinem. Vale, ja es pot anar baixant. És a dir, vols que no quedi ni una cançó que no hagi sonat aquí que mencioni unes paraules concretes? No. No? Por ahí, però... No. Bueno, jo pregunto i... Aclarim-ho això. No, a veure, a veure. Ricky, de què va tu, aquesta secció? Què? A veure. No sé, que no en quedi ni un... No sé, no sé què pot ser. Què crida la gent? Què crida? Pim-pam-pum, que no quedi ni un. Pim-pam-pum. Totes les cançons que porti en aquesta secció tindran a la tornada o en algun moment pim-pam-pum. Pum. Cançons pim-pam-pum. Cançons pim-pam-pum. Olé, que guapa. Totes combatives i reivindicatives, evidentment. Com ha de ser. Sí. I que començo guapa. Amb la primera. Sí, començo amb una d'aquestes, amb la secció pim-pam-pum per estrenar. I així sempre que vinguis portaràs una, intentaré, una cançó. Intentaré, sí. Que guai, sí, no? Quina si us sembla bé, xula, no, eh? Sí. I bueno, i també, pues, no sé, convidar la penya que ens escolta, que si sap d'alguna cançó combativa que surt pim-pam-pum, doncs que ens escrigui. Que ens o que la pengi. Ens la, la, clar, que, la, que la pengi ja potser pel Facebook, pel Twitter, per l'Insta, no? Per tots els canals que hi ha, que la comparteixi i la podem presentar. Des quina de bona pensada. Secció. A més, la sabrem cantar, perquè la tornada la sabrem. Clar, sí que clar, està clar. Bé. No costarà pas gaire. Us he de dir que tinc unes quantes ja guardades. Oh. I bueno, doncs... A la recàmera, eh? Sí, sí. Que guai. I bueno, doncs això, que la que porto per començar m'ha passat una cosa molt estranya. I és que és una cançó que és d'un grup que es diu Cusondulola, ¿vale? Que és una banda de reggae angolana però que resideix a Portugal. I bueno, que es va formar el 1995... I jo em pensava que la cançó que havia trobat la cantava el paio, el cantant, que és el Janelo da Costa, no? Que es diu així, i el Manu Chao, perquè la cançó posava, no? Cusondulola, fit, Manu Chao. Però no, no és Manu Chao, és Manu Chao. Chao. Acabat en bu. Manu Chao. Caram. Llavors és com una versió... de la cançó aquesta. Oh! Mira! Perquè res no falli. Palli. La versió original l'hem portat ara. T'estàvem pitant les oïdes o no? Les orelles, que esteu en directe. Estem en directe, sí. Estàvem parlant. Bona nit a tothom i bona hora, que feia molt temps que no em personava a la ràdio en horari de programa en directe. Un plaer estar aquí a fer el cafè i el pit i almenys. Clar que sí. Què tal, guapo? Molt bé. Vosaltres què? Com va el programa? Fa baixada? T'acabem d'escoltar en estat de gràcia. Tu sí que estaves en estat de gràcia. En estat de desgràcia perpètua estic jo. Bueno, doncs això que us deia. Secció pim-pam-pum i us deixo amb la cançó que es titula Pim-pam-pum. Arrenca el pim-pam-pum. M'he gravat, ja? Gravat. Pim-pam-pum, Strange Breed, take 2. Pim pam pum, cada bala mata um. Lá em cima do amo tem um copo com veneno. Quem bebeu morreu. Pim pam pum, cada bala mata um. Lá em cima do amo tem um copo com veneno. Quem bebeu morreu. Grubi, grubi, grubi, macaco, macaco, quereba, quereba. Grubi, grubi, grubi, macaco, macaco, quereba, quereba. Ei, Cota Silva, rapaz não tem a culpa. Tem pai que é refugiado, tem pai que é retornado. Ilegal, disfarçadamente ilegal. Ilegal, disfarçadamente ilegal. Oh yeah. Pim pam pum, cada bala mata um. Lá em cima do amo tem um copo com veneno. Quem bebeu morreu. Pim pam pum, cada bala mata um. Lá em cima do amo tem um copo com veneno. Quem bebeu morreu. Grubi, grubi, grubi, macaco, macaco, quereba, quereba. Crubi, crubi, crubi, macaco, macaco, quereba, quereba. Pim, pam, pum, cada bala mata um. Olha com pim, pam, pum, cada bala mata um. Pim, pam, pum, cada bala mata um. Pim, pam, pum, cada bala mata um, boy. Yeah, yeah. Hey, me gusta entre, me gustas tú. Me gusta string breed, me gustas tú. Me gusta lo reggae, me gustas tú. Y te ve a ver, me gustas tú. Oy, ¿qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais que. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Olha cu pim pam pum. Yeah! I que no em quedi ni un. Ai, ai, ai, ai, ai. Molt bé, molt bé. I ara ja tinc curiositat per saber quines seran les següents. Ah, ja anireu veient. Ara en vols més, eh? Clar, clar, clar. I el guai és que pot anar variant també, de, que això que ho farà de variar d'estils, sí, i sí. Això, i té, té molt bona pinta, clar. Aquesta secció, eh? A veure. Ens motiva molt. Que guai, celebro que us agradi. Estarem esperant cada vegada que vinguis per veure quina cançó pim-pam-pum ens tiraràs, clar que sí. Sí. Molt guapa la nova secció de la Noé, molt guapa aquesta secció pim-pam-pum que s'ha empescat de nou, i em sembla que ara em toca a mi. Vale. Sí, no? Anem-hi? Mireu, jo us porto una crack. És una crack que és de Jazz Woman, aquesta FMC valenciana i component de Machete en Boca, uh-huh. I del col·lectiu musical Periferia Norte, que ha tret darrerament una cançó mitjançant un videoclip. És una cançó que es diu Així tenim, i com us deia, està extreta del videoclip i d'aquest tema d'avançament del que serà el seu nou treball, Malèfica, que sortirà el 6 de març. I us deixo amb ella perquè la gaudiu. Fot-li castanya. Era la Jazz Woman des del seu nou LP que traurà, com dèiem, el 6 de març, Malèfica, i aquest tema zarrangano, així tenim. Molt que bailongo, no? Sí, semblava son sabrosón de Cuba, eh? Que sí? S'acosta, s'apropa l'estiu, tu. Clar que sí. No, no, amb ganes de que arribi, la veritat. No, i fora de micro parlàvem que aquesta xavala ja realment fa el que li dona la gana, perquè va començar amb el hip-hop, i bueno, i Machete en Boca és també molt, molt del que fan, no? però ella fa una mica el que li dona la gana, que és el que ha de fer, i a nosaltres ens encanta. Un munt de col·laboracions, sí, també. Sí. Sempre està col·laborant a un lloc o un altre, i fa molt, molt de goig tota la seva música i totes les seves lletres. La setmana passada la portava jo, és que dic, em sona, sí, que vaig portar amb el tema aquest del Gertrudis, sí, recordeu? Sí. És veritat. És una assídua d'aquí del Pim Pam Pum, la Jazz Woman. Sí. Molt bé, doncs més música combativa encara en aquesta primera ronda, aquesta primera ràfaga del programa. Ara és el torn del mestre Teclas. Mira, porto una cançó que si hagués de fer com tu, de presentar tots els que la canten, crec que demà passat no hauria acabat, perquè abans l'he ensenyat el vídeo a la Noé. Sí. És la, podríem dir, la famosa cançó, sí, un violador en el camino, en tu camino, perdó, o també conegut com El violador eres tu. Mm. Així es coneix d'aquestes dues, sí, maneres. Aquest himne global feminista que es va crear a Xile, em sembla. Sí, diria que sí. Doncs porto, de fet l'he penjat el vídeo a la secció videoclips que tenim a la web, a radiotrama.cat. Ben nodrida, eh? Sí. Ben cuidada, eh? Sí, sí, setmana rere setmana anem afegint-hi coses noves, i la veritat és que fa molta patxoca. Molt bé, molt bé, perquè és la música que escoltem aquí, però més en videoclip. És fantàstic. Adéu. El Palli que marxava a treballar. I res, us aconsello que el veieu, perquè és la cançó aquesta cantada per tropocientes mil dones, que no sé si són 10.000 o si són 3.000 o si són 50.000, no ho sé. És que n'he vist vídeos, o sigui, de dones, no?, que la ballen i la canten, però un en el que surtin tantes com el que m'ha ensenyat el Ricky no l'havia vist encara. És com una superplaça, totes ficades així, com que hi ha una coreografia, sí, doncs totes allí en files. Com un exèrcit. Com feminista, un exèrcit, clar que sí, fent la coreografia, que és senzilla, però molt impactant, amb la vena als ulls. Brutal, brutal. Pues mira, el so pues és gravat en directe a l'actuació aquesta, i ja veureu que no és la perfecció absoluta, però la cançó mola molt. Enxufa-la. Thank you. La pell de gallina, eh? Impressionant, impressionant. La veritat com és que... tantes i se sentia bé, eh, la sí. lletra. Fora de micro, aquí als estudis, ens hem posat el vídeo i és brutal, brutal la de penya que hi ha a la plaça. O sigui, és com una mani. Sí, no m'ha dit que és a Santiago de Chile, no? Sí. A la capital i el col·lectiu, com heu dit? Les tesis. I va ser el 29 de novembre de l'any passat, del 2019, i brutal, la veritat és que petadíssim de penya. Brutal, brutal. El vídeo, si no l'heu vist, aneu a radiotrenava.cat i mireu la secció de vídeo. Sí, perquè potser la cançó sense el vídeo... no té tant, o sigui, ni molt, o sigui, veus que hi ha moltes veus allí, però no t'imagines que n'hi ha d'altres. Sí. Li dona molta potència el vídeo, és cert. Molt guapa, molt guapa. Excel·lent l'estrena del Ricky en aquesta edició 331 del Pim Pam Pum, i ara és el torn del Pau. Ai, carai, ara què farem després? Ara destrossar el llibre d'estil carcelari, com sempre. Després de commoure així l'ànima i tots els palets del cos, que estan aquí com si fossin pues de metall, jo què sé, pues intentarem animar una mica. Pues ens anirem per allà i per aquí Barberà, per allà a Múrcia i per tot arreu, internacionalment. Sí. És a dir, anem amb el Valiente. Anem amb el Valiente, clar que sí. Amb aquest Ronin del món sencer. Fa poc, el Valiente, un company de Barberà, pels que no el conegueu, amb un grup, diguem, que es representa a si mateix, que és Valiente, doncs molt sovint fa tot de grups o col·laboracions o fa molta música amb molta gent que va trobant pel camí. I ara va baixar a Múrcia a fer uns concerts, perquè pues, va fer una gireta per allà. Total, què ha passat? Que el tio s'ha juntat amb uns quants més, crec que amb el Paco Patín i no sé quin més. Hòstia. I tal, i han fet un CD, han fet un grup i han fet un CD. Sí, venga. No han fet cap concert. Ja que vaig a Múrcia. Clar, mira, i en dues setmanes es veu que han parit un CD i l'han gravat, i tal qual, vull dir, olé, impressionant. Que guapo. Parell de cançons d'un, parell de l'altre, no sé què, no sé quantos, i la veritat és que és bastant impressionant la qualitat que tenen aquesta gent. Que guapo. Total, que s'han posat ells mateixos un nom que es diu George, que no sé què vol dir, però si voleu buscar, és Y-O-R-C-H. I... York. Com el pernil de York. Sí, doncs potser... En lloc d'una K, una CH. Vale. Sí, així que no ho sé. A més, no crec que siguin molt carnívors, però... No, segur que no, però... Sí. Li haurem de preguntar quan el veiem. I aleshores, aquesta cançó que he portat és una de les del Valiente i es diu La Cofradia, i és, ja veureu que és molt folklore, molt en el seu àmbit, amb l'acordió. Que guapo. A la merda del llibre d'estil. I... Carcelari. Sisplau. I res, espero que ens ho passem una mica bé i animar després de aquesta emoció que acabem de viure tan forta. Ballaruc al pim-pam-pum. La cofradía que navegará sobre las aguas radioactivas de tus malas decisiones. Somos la cofradía que navegará sobre las aguas radioactivas de tus malas decisiones. Un galeón de transgéneres, provocatives, libertines y salvajes. Muy poco queda erguido ya de las promesas de bienestar. Y lucharemos hasta que la última forma de autoridad no sea más recuerdo gastado de un suspiro de un nazi aplastado en el barro. Somos la cofradía que revelará sobre las aguas radioactivas de tus malas tus malas decisiones y lucharemos hasta que la última forma de autoridad no sea más que un recuerdo gastado de un suspiro de un puto nazi aplastado en el barro. Rigorosa novetat, la que ens acaba de tirar el mestre Pau, del Valiente i companyia, brutal. Sí, ara l'Estefan ens ho estava explicant, com que no ho vol explicar per micro, ho explico jo. Pots explicar-ho, si vols, no passa res. Doncs que tan just fa com 3 o 4 setmanes s'haurà trobat per aquí, per Barberà i tot, amb la Loles. I que encara no havia passat a Múrcia. I mira què ha passat. Això no pot ser, Estefa, que tinguis un traductor aquí in situ no pot ser. No podia quedar només, no, a fora micro. Clar, clar. Clar, has de donar les opinions, estàs aquí en bona companyia, entre amics i amigues. I... Observante. Està... Observante. Diu que està mirant. Ella ve a... Ella ve a la ràdio a mirar, mira. És una cosa rara, la gent ve a la ràdio a parlar i ella ve a mirar. Cadascú ve a la ràdio el que vol, clar que sí. Molt bé, pues, molt bé. Excel·lent el treball del Valiente des de Múrcia, dius que se'l va treure de la màniga. Sí, aquesta gent, i tant. Fa 3 setmanes estava saludant a l'Estefa i al cap de 3 setmanes tenia ja un CD nou des de Múrcia, amb un grup nou. Sí, sí. No per al temps, eh? Que màquina. No. Músics. Sí, però a més és un músic ben característic perquè molta gent és música del seu lloc i intenta tirar endavant amb el que té al seu lloc, no? A Sabadell o allà on sigui. I el Valiente no, el Valiente és un músic del món que allà on vagi farà música, trobarà músics i trobarà nous treballs i noves cançons i nous CDs i tot el que faci falta. És un màquina aquest xavre en aquest sentit. I tant. I també a nivell musical. El tio, sí. Abans ho dèiem fora micro, li dones una sabata i te la fa sonar. Sí, sí, el que vulguis, ell tocarà i sonarà bé a més. Ja, que és encara més difícil. Jo també sé tocar una sabata i farà una mena de so, però no serà agradable. No, ell te la farà sonar bé. Molt bé, excel·lent la proposta del Pau. Seguim endavant en aquesta edició 331 del Pim Pam Pum. Seguim aquí a Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell. Ara és el torn de la mestra Noelia, que tira el seu segon tema. Comença la segona ronda, eh? Sí, fight. Ja, ha passat ràpid la primera. I tant. Doncs me'n vaig cap a Madrid. Amb Zeta. Sí, me'n vaig allà amb les Descarrila. Olé. Que ja les havia portat en algun altre programa. I bueno, com sabeu, doncs és una banda d'esca que està formada per la Laura a la veu i a la guitarra rítmica, que és la noia també que composa les cançons, el Richie, que també composa alguna cançó i és el guitarra, el Dani a la bateria, Javi al baix i el Diego i el Dani Valero als trombons. Molt bé. En aquesta ocasió he portat una cançó que m'agrada molt, que es titula La manada, i és de l'àlbum del 2018 Alza el vuelo. Canya de la bona. Soñando con un tiempo mejor. Soñando con un tiempo mejor. Soñando con un tiempo mejor. Añejas van dejando secuela, cambiemos el mundo, creando un nuevo rumbo. El primer paso será derribar el patriarcado, dejando el machismo como rata del pasado. El hombre la fuerza, por naturaleza la mujer debilidad, como base educativa, la desigualdad, una construcción social. Construcción social. Enseña a las peques, muéstrales valores, en la tele les enseñan otros roles. Venga coño, que nacemos iguales. Quemar el sistema, pero sin unión la cosa no es tan bella. Las muertes ascienden por abuso de poder, generan guerras, miseria, racismo. Queremos un país llamado mundo, sin distinción de clases, ni de sexo, ni color. Sueño con un tiempo mejor. Sueño con un tiempo mejor. Alza el vuelo, se ve desde arriba. Solo son cuatro, cuatro nos dominan. Enseñaremos dientes, seremos amenaza. Queda claro, somos más en la manada. Un salario, dan ganas de llorar, hay que echarle ovarios. De 6 a 6 es tu jornada laboral. Sumo salen 12 y todo por 600 pavos. No a la esclavitud, siglo XXI. Y que no hay patrón, quema su contrato. No seas conformista, esto está en nuestras manos. Por un tiempo nuevo, por un tiempo mejor. Alza el vuelo, se ve desde arriba. Solo son cuatro y esos cuatro nos dominan. Enseñaremos dientes, seremos amenaza. Queda claro, somos más en la manada. Alza el vuelo, se ve desde arriba. Solo son cuatro y esos cuatro nos dominan. Enseñaremos dientes, seremos amenaza. Queda claro, somos más. Pasito a pasito abriendo camino. Pasito a pasito abriendo camino. Pasito abriendo un camino. Yo, yo. Hasta el vuelo, se ve desde arriba. Solo son cuatro y esos cuatro nos dominan. Enseñaremos bien, seremos amenaza. Queda claro, somos más en la manada. Cuatro nos dominan, enseñaremos dientes, seremos amenaza. Queda claro, somos más en la manada. De mazarranga no parla ben, eh? Gan, gan, gan, gan, gan, gan. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Guapa, guapíssima. D'Esquirràlia era? Descarrila. Descarrila. D'Esquirràlia, com has dit això? Descarrila. Descarrila. Pues, pues un, una joia, eh? La veritat que és que molt ben posades la veu i molt ben posats els vents i molt bon escà. Molt guapa, m'ha volat molt. Comença forta, la segona ronda? Sí, comença forta. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Sí, la veritat és que bueno, sempre aquesta música engrescadora que ens porta l'esca amb intensitat, com era el cas, és una de les senyes d'identitat del Pim Pam Pum i ens mola molt tot aquest tipus de música. Mm. Molt bé. Jo ara li passo la pilota a tu. No? Anava a dir al Riqui, no, a tu, te la passo. A mi, molt bé, pues jo, mira, jo obriré la secció Utercine, eh? Clar que sí, avui la segona és Utercine, clar que sí. Utercine, que com ja sabreu, és el col·lectiu feminista que ha elaborat el llibre Mujeres Punks, les pioneres de nostra escena, per acolorir i conèixer les dones que han fet història a la música punk. Avui us volem presentar a Coral Alonso Blanquez, la Coral, que va néixer al barri de Santa Cristina de Lavadores, de Vigo, el 9 d'abril del 1963. Va estudiar conservació i restauració d'obres d'art i entre les seves aficions destaca la pintura, el dibuix, la lectura, escoltar música i fer cursets de plantilles o grafitis. També li encanta viatjar a Cap Verd i a Edimburg, on hi té bones amigues. A nivell musical, es va veure influenciada per bandes com Susi 4, Joan Jett, les B52 i Grupo Esportivo. Va ser cantant d'Aerolínies Federales i actualment està a l'agrupació Heroïnes. A més, ha col·laborat amb diferents artistes. La cançó que avui us presentem és d'Aerolínies Federales, banda viguesa de pop-rock i formada el 1982 per Miguel Costas, Juan Dotras, Silvino Díaz i Luis Santamaría. Santa Marina. A més, la protagonista d'aquesta secció d'Utercine d'avui, la Coral Alonso i Rosa Costas, Sílvia García i Sílvia García. El 1987 va aparèixer al programa de la televisió galega Entre Nos i del seu LP Aerolínies Federales del 1986 van fer aquesta perla que porta com a títol Soy una punk. Gaudiu-la. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Música. está detrás. Asusto a las viejas y me pinto de azul. Yo hago lo que quiero porque soy una punk. Petita catàstrofe, perquè s'acabava la cançó i havíem de sacar algunes cerveses. Atenció, accident, sí. Que bo. Riscos laborals. Ha sigut com un efecte dominó. Efecte dominó, en tota norma. Total, s'acabava la cançó, havíem d'entrar, s'ha caigut una birra, s'ha caigut l'altra. Bueno, cau el micro. És que estàs bé? I atenció, que només anem per la segona ronda. Sí. Això avui acabarem catàstrofe. Ai, assegurada. És que aquí al programa, no sé si vosaltres allà on ens escolteu ho feu igual, però ens agrada que sigui una festeta cada vegada. Sí. Fem uns beures. I tal qual. Uns fumeteos i aquestes coses. Sí. I aleshores estàvem parlant de les nostres coses, estàvem doncs, molt engrescades amb la cançó. I quan ens ve de gust, doncs ho tirem. Clar. I quan... L'Aran estaria orgullós, però no he pogut, enmig de la catàstrofe. Sí, el mestre d'Aran estaria orgullós perquè era una mica secció pim-pam. Pop. Mira, ells són... Ho has dit tu sol, ja, no? Sí. Calgut. Bueno, era el punt de l'època. Això es va gravar el 1986 i sí que és veritat que hi havia música contundent al 86, però no tota, i aquesta pues, era la secció Utercine d'avui amb la coral Alonso Blanquez, la coral d'Aerolínies Federales, i molt content que hagi sonat una setmana més amb aquesta secció tan xula, que deixeu-me dir-vos que tinc tota la intenció de continuar. Quan s'acabi el llibre, uh-huh, tinc intenció de contactar amb bandes punk actuals, com poden ser Movimento, però poden ser Milen Rama o pot uh-huh ser De Capaces, i aleshores doncs, anar a buscar una miqueta la biografia de les cantants o de les músiques d'aquestes bandes. Sí, penques, uh-huh, i tant. I aleshores fer una miqueta de difusió de les dones que estan a dia d'avui també a la música punk, no només de les pioneres, sinó de les que han agafat el encara relleu. Encara et fitxaran per fer l'Utercine 2, eh? Bueno, ho intentarem, clar que sí. Bueno, el tema és difondre la bona música combativa, que és el que fem en aquest programa, però també donant-hi un sentit amb el tema del feminisme i de les dones dins de la música, que tot sovint han estat silenciades i que des d'aquí doncs, ens agrada reivindicar. Silenciades i coaccionades, ja ho hem dit molts cops, però és que no em canso de dir-ho. Dins del punk fins i tot hi ha hagut molt machisme, sí, molt misogen, sí. I s'ha de dir, i que potser havien dels estereotips de l'època, el que vulguis, però es perpetuava molt els rols, molt rols, exacte, que són inacceptables. Així és. Molt bé, doncs després de la secció Utercine continuem amb aquesta segona ronda, perquè de fet només estem a la segona ronda, tot i que no estem perquè ja ens cauen les birres i se'ns... Bueno, però segona ronda, però de quatre. Avui són més, sí. Hi ha menys rondes. Són més llargues. Ja en caurà a mi després, ja. Vale, doncs més música combativa, més edició 331, ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva segona bala. Que portes, pensava bonic? Que anava a dir que tira la seva birra. La seva birra. Tira la seva segona birra. Sí, he tirat la meva segona birra. Que gran. Què portes? A veure, és que no sé per on començar. Per principi. Començaré posant la cançó antiga. Ah. A veure si ho coneixeu. Segur que sí. A veure. A veure. Comença així. Però clar, és que la intro és molt llarga. Paco Ibáñez. Fa d'haver un saltet. No? Aquellos que osaron enfrentarse a una realidad sin leyes. És el Rinconet en tu retret, eh? Sí. La seva cançó La taza del olvido. Jo per la veu l'he reconegut, és el Miki. Un temacle que jo he vist que sona així molt intimista, molt un to baix. Sí. Bueno, en cert moment de la cançó crida i augmenta el to, però bueno, té aquest to baix en general la cançó. Doncs us porto el remake d'aquesta cançó. L'ha tornat a fer. I ha donat una volta, eh? Ho ha fet! Igual com fa unes setmanes que us vaig portar una cançó també refeta i acompanyada amb videoclip i tot, però en aquella ocasió s'havia tornat a gravar i canviar una mica, però tampoc no tant. En canvi aquesta, quan comenci la cançó no sabreu ben bé si és Rinconete, si és Defcon 2 o... Sí, eh? Collons, és wow. Així que, mira, no dic res més i us foto el remake de La taza de l'olvido. Fol-li! De luchadores con guitarras ni cantautores subversivos cuyas manos fueron cortadas por otros dedos miserables que acarician el dinero y la traición. Hablaré del frío pacto asesino y despiadado, blanco, puro, duro, inerte, de la taza de un clavado y de aquellos que cayeron a merced de su juicio y sin razón, de los desaparecidos en la taza del olvido, de los desaparecidos. Aquellos que osaron enfrentarse a una realidad sin leyes, a la deriva, caprichos, abandonados por la suerte, soportando en cuerpo y alma tormentas del intestino, y sufrían por el culo los designios del destino, sufrían por el culo los designios del destino, y sufrían por el culo los designios del destino. Cuando dejaron de expulsar lo que acabaron de comer, el terror, la ignominia, el miedo y la palidez, comprobaron moribundos que no quedaba papel, comprobaron moribundos que no quedaba papel, víctimas del abandono, el descuido y la dejadez. Comprobaron moribundos que no quedaba. Y gritaban desesperados en su exilio, reclamando la clemencia de un posible ser querido que viniera alertado por su llamada de auxilio. Vociferando estos brutales y crueles gemidos. De los desaparecidos en la taza del olvido. Adversidad, no hay hombres fuertes, aquí todos somos iguales. Si el churro cae al agua y salpica en los genitales, ricos, pobres, altos, guapos, malos, buenos, bajos, feos, no esperéis ningún milagro, Dios no entra en los meaderos. Es que le da mucho asquito mezclarse con los plebeyos. Es que le da mucho asquito mezclarse con los plebeyos. Pero no todos son desgracias, conozco algún superviviente que logró salir con vida a un traumado para siempre. Me contaba favorito con las uñas en los dientes. Yo me limpié con las manos con mis deditos burgueses. De los desaparecidos en la taza del olvido. Soportando la penumbra de haber cerrado el pestillo. ¿Cómo voy a secar mi pobre ano mojado y frío? Del vientre hasta las cejas, mil y un escalofríos. Y es que alguien dijo un día, todo esto son tonterías, yo no temo a la mierda, forma parte de la vida, todo empieza, todo acaba, no pienso huir de la derrota. El pudor hizo que a muchos se nos tragara la historia. Sí que, sí que semblava una mica Defcon 2, tio, si m'has deixat estabornit, tio, brutal, brutalíssima. Miki, màquina! Vaya remake que s'ha pegat de La taza de l'olvido. L'últim que m'esperava és que li fotés scratching aquí al mig de la cançó. O sigui, unbelievable. De veritat, eh? El Miki també, com el Valiente, és un d'aquests faig el que vull, no? Hago un poco lo que quiero. O sigui, el tio quan vol li fot bens, quan vol li fot guitarras, quan vol li fot intrínseca, quan no li fot Defcon 2, quan no... I el tio pot fotre el que li doni amb ell la gana perquè igualment li quedarà bé. I sempre super treballat, super curat, sí. Ben, vull dir, ho té tot ben precís, no hi ha res no, aquí no treu, a l'atzar. No treu les coses a l'atzar de venga, va, lo primero que pillo, ahí va. No, o sigui, el tio s'ho busca bé, s'ho sí, busca sí, bé. Sí. Ets un màquina, Miki, clar que sí. Molt bé, excel·lent la proposta del mestre Tecles amb en Rinconete en tu retrete, el Rinconete des de Cerdanyola, partint la pan aquí al pim-pam-pum. Seguim... Que segueixi, a veure si em fa més. M'ha dit que la idea sí que potser és en un... No a curt plaç, però trobaré un disc així de... I que vingui, no? Perquè ja fa molts dies que sona. Jo li he dit, però ho ha obviat. Perquè... Ens ha obviat? No fotis, tio, Rinconete, no, cabron. Parlàvem de diferents coses, li he fet diverses preguntes i m'ha contestat gairebé totes, menys... Menys aquestes. Veus com ho té tot calculat? Joder. Cago en dena, Miki. Antes molaves, tio. Bueno, no, no, segur que el buscarem i segur que el trobarem. I tant, i tant. Si no sabeu què podríem fer, bueno, perquè diguem-ho per antena, no? Perquè hi ha un nou projecte entre mans. Lo del divendres... Sí, hi ha un nou projecte entre mans que diu que en algun moment farem un nou programa, encara no esbombarem ni el nom ni res, tot el seu temps. Però no serà setmanal. No serà, no tindrà cap periodicitat perquè serà impossible. Sortirem d'aquí sense una neurona. Sí. La premissa número 1, que era programa i que era divendres, potser no es compleix cap de totes, no? Això és el que sembla més que sí que es compleixi, que sigui un programa un divendres, però després quan torni a haver-hi programa no sabem quan. És una tertúlia casparratiana, ai, la gent de Barberà, els casparrata de Barberà, que volen venir aquí a fer un programa en el qual doncs, els intentem posar doncs, una mica de temes sobre la taula en els quals ells puguin donar l'opinió. Bàsicament que els deixem sortir perquè sortiran escopetejats a dir el que vulguin perquè ells fan el que els hi donen la gana també i riure una estona que d'això es tracta. I molaria molt una idea que va tenir el Palli de que en aquesta tertúlia casparratiana vinguin diferents persones i una podria ser en Miki. Imagineu-vos un programa. Fer entrevista, no? Era? A fer entrevista o a comentar o sí, però sí. I seria molt xulo que... El Rinco, els Caspa i alguns del Pim Pam Pum per aquí, tots barrejats. Tots barrejats, sí. Fent més a saber el que... Locura, sí, locura. Sí. Compte l'explosiu, això. La idea és anar tirant temes d'actualitat i quan ja no puguem més de riure, perquè és el que farem, doncs tirar algun tema de música, ni presentar-lo ni res, perquè tampoc val la pena, sinó que és per oxigenar una miqueta, i que la gent no li exploti també el cap. Però sí, això ho farem i segurament serà d'aquí un parell de divendres, o sigui que tampoc queda pas tant perquè s'estrena aquest nou programa de Ràdio Trama. Serà a veure, seria com el 28 de febrer, no? Una cosa, divendres sí. 28 és la data que... El següent, al final. Sí. Llavors ja és març. El 6 de març. El 6 de març, això mateix. Però mira, pre-8... Sí. Sí, mira. No? Pot ser un escàndol, eh? Em sembla que aquell dia no podria ser. Ens poden tancar la ràdio. Pels propis casparratienses, però bueno, ja s'acabarà de veure això. Perquè estan a Tarragona. Estan a Girona. A Girona, és veritat. Hòstia, doncs... Comença fort el tema. Lo bo és que ens ho han proposat ells, eh? No, però... Claro que sí, Caspa. Claro que sí, guapi. Però, segons tinc entès, la pregunta era aquest divendres o el següent? I el següent. Sí, no, però jo ja... Bueno, havíem comentat que el següent no anava bé i l'Albert ha posat el següent. Clar, el següent és el 6. Bueno, ja quan... Però ells no poden. Però sí, ho farem. Haig d'apuntar que... O si em deixeu, si em permeteu apuntar... M'ha agradat molt l'adjectiu com a concepte de casparratià. Sí, és un concepte que fa les delícies de les meves oïdes. Sí. No sé si acabarà sent així perquè ells també tenien un nom, fins i tot ells tenien nom posat al programa. Bueno, però això ja no ho treu ningú. Però sí, el concepte de casparratià el posarem i tant que sí. Queda molt filosòfic, està bé. Filosofia casparratiana. Un mode de vida, sí. Casparratià. Modus vivendi. Casparratià. Que és únic de Barberà, també. Sí, és un concepte curiós. Sí. Ens l'hauran de definir bé. Mira, una primera pregunta, ja la tenim al tinter. Molt bé, doncs més música combativa, ens ho estem passant d'allò més bé. Esperem que vosaltres també allà no estigueu, us ho passeu la meitat de bé que nosaltres fent aquesta edició 331. Continua el Pim Pam Pum, seguim a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Música de trinxera per oïdes dissidents. Uau. Em sembla que et toca a tu, no? Sí, però estàvem assaborint. Sí. Avui no he baixat tant la veu, perquè si no et fiques amb mi, però el llibre d'estil hi surt, eh? No, però que jo celebro algunes cosetes. No el llibre en si, però algunes coses sí. Carcelià. Bueno, va, anem a tancar la segona ronda i la tancarem amb un tiro fijo, amb Los Chicos del Maíz, que van treure un CD no fa molt. Que la veritat té moltes col·laboracions amb gent molt potent i hem triat una cançó a col·laboració amb l'Anna Tijoux l'Anita ja mare meva, tot i que m'encanta la cançó i no és la millor del CD per mi perquè hi ha altres que per temes encara m'agraden més, però aquesta m'ha semblat increïble i la col·laboració que fan uns amb els altres és apoteòsica. Es diu El Extraño Viaje i de fet hi ha com tres parts i cadascú, o sigui, primer comença, no sé si és el Nega, després l'altre que ara em surt com es diu, i després l'Anna, i cadascú té com un terç de cançó per buidar el pap allà i deixar anar tot el que li sembla. També per tenen, però està molt interconnectada. Sí, sí. O sigui, al final hi ha punts de connexió entre una i l'altra i la veritat és que l'he trobat molt, molt deliciosa. La que cançó. Guai. Que guai. Així que mira, tiro fijo. Tiro fijo, clar que sí. Fum-li canya. Despertado con resaca, me siento cualquier cosa menos libre. Me visto en silencio, me voy sin despedirme. El pecho me oprime, alfileres en mi cabeza. Robo una cerveza y tiro de Kleenex. Y con torpeza latente desbarato tus planes. Y piso las calles nuevamente como Pablo Milanes. Las personas son boomeranes, pero aquellos años no volverán. Y en el fondo me jode el bombo clap, el pergamino, el modo Kerouac en el camino. El refugiado, el palestino, Europa se brinda y nos llena de vergüenza, compa. Están lloviendo bombas en Yemen y parece que a nadie le importa. Aceraron treme y Netflix no me reconforta. Bailo si llueve, amores trueque, viviendo en una peli de Michael Haneke. Tírame el break, el capitalismo es morir solos como Daniel Blake. La ley no es justa, reflejo del poder, solo quiero amanecer lejos de tu pantalla. Quieres el lujo, el barco, la chica, la playa, salir en los 40 y en televisión. Quieres el ticket, el pase a la fama. Yo de verdad, yo solo aspiro a tener clase como en Mastón. No es la vida, me quieren. Despertado con resaca, oliendo a culpa, heridas en la espalda y la cara sucia, por ahí go la lluvia, se avecina una tormenta y tengo que salir a por el pan y a por respuestas, a pasear por las conciencias, comprobar que todo es figurar y decadencia, pero quedan quienes ven la belleza en este circo, la solapa de un libro en una copa de tinto, sigo a mi instinto mucho antes que a las modas, vivo en un conflicto continuo con mi persona, a veces me empeora, otras veces me hace resistir, beber una cerveza y escribir otro hit, si llega el fin que me pille entre tus piernas, o luchando en Cuba contra la amenaza externa, que ya nada me renta y no me inquieta si el fin está cerca, sin discos nuevos de J. Dylan ni pelis de Berman, pero mientras todo se descompone, sueltan un break y mis renglones logran emociones. Mis canciones son el último refugio para este Quijote preso del júbilo del infortunio, con miedo a un futuro tan incierto. Y es que muchos quisieron darnos por muertos, lo siento. Los chicos del maíz han vuelto, celébralo como un golazo en el descuento. Mi nombre es la vida, mi querer. Herida, que caigan sus rejas, sus rejas, penas, alambres, fronteras. Mi sangre es bandera, llevo mi pueblo, mi voz y mi tierra. Llevo mi tierra, llevo mi tierra. He despertado con más preguntas que respuestas. ¿Cómo la cabeza puede caminar sin piernas? Ya no bastan las canciones con conciencia, ni los libros calman esta profunda pena. Llevo la impaciencia del niño buscando cruzar frontera, frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron consignas que cantaban fuerza. Puño de libertad, parecen frases muertas. Fascismo en alza, humanidad de baja, Mediterráneo lloras y las murallas se anclan, pero la esperanza no se tranza, avanza. Arriba vida, que la justicia nos alcanza. Mi nombre es la vida. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa. Comença l'agenda del Pim Pam Pum. El primer dels actes que us portem és l'agenda de primavera del Casal Independentista i Popular Can Capablanca de Sabadell. Els actes començaran el 21 i 22 de febrer amb el Carnestoltes, Bruixes i Memòria Històrica, ambientació de l'espai i microteatre nocturn al restaurant, després de sopar, entrada lliure i limitada a l'aforament. Els actes continuen el 29 de febrer, dissabte tot el dia, amb la Fira de Llibre Feminista, el 8 de març, Dia de les Dones Treballadores, i a més, després els actes continuen amb el 19è aniversari de Can Capablanca, el 22, dissabte 22 de febrer, a Assemblea de Sòcies, Simpatitzants i Entitats de Can Capablanca, i després Bermutillo, el 28 de febrer, el 28 de març a les 6 de la tarda hi haurà trinxeres de lluita, tota la lluita fa casal, taula rodona, països catalans, situació actual i perspectives de futur. Parlem de la Constitució, de la construcció nacional, la llengua, els efectes del procés, el feixisme i molt més arreu del territori nacional i des de la perspectiva de la gent que treballa al territori. Els actes continuen el 4 d'abril a partir de les 12 amb la calçotada popular que tindrà vermut, concursos, espai infantil, l'actuació estel·lar com cada any de Marc Anglarill i el final de festa a la quartera. Més actes dins d'aquesta primavera a Can Capablanca. El 18 d'abril, a partir de les 7 de la tarda, estem voltats de poca vergonyes. La colla de Sabadell, hi haurà projecció i debat, projecció del documental sobre la colla de Sabadell, un recorregut per la trajectòria del col·lectiu de to burlesc, metàfores punxegudes i influències d'avantguarda dadaista. I després debat amb la directora Clara Soleil i el productor Anton Carbonell i el realitzador Rafael Ullà. El 21 d'abril hi haurà el Tastauletes amb menú degustació de la nova carta de primavera-estiu i el 25 d'abril Joventut i Llengua, taula rodona. A més, hi ha una campanya de sòcies aquí a Can Capablanca, Festa en Sòcia, en la qual volen arribar a les 300 persones associades al casal. I les activitats setmanals, com pot ser la cistella ecològica. Cada dimecres recull la cistella ecològica del Teixit de la Terra, de la cooperativa El Teixit de la Terra, els tallers de dansetes. També es pot participar de forma quinzenal els dilluns al vespre al taller de dansetes populars. La coral La Corral, de forma quinzenal, canta al casal els dilluns a la tarda. Radiotrama, al casal hi ha un projecte de Radiotrama, que és aquest que escolteu en aquests moments, que actualment condueix tres programes setmanals, com poden ser el Pim Pam Pum, l'Entera't i la Migdiada. També la conversa en anglès, els cursos de conversa tots els dimecres de 7:30 a 9 i el comitè de dones del 8M. Vine a les assemblees obertes i no mixtes per preparar la vaga del 8M entre totes els dilluns a les 7 de la tarda. Seguim amb l'agenda, en aquest cas amb una cafeta anticapi, Money Can Buy Your Love. No ho diguis els dilluns, ho dia el capitalisme. Tindrà lloc el 21 de febrer al Casal Popular La República, al carrer Bernat Metge 49, i consistirà doncs, a les 7:30 en un kit feminista. Feu un grupet i poseu a prova els vostres coneixements més crítics amb el nostre kit en perspectiva feminista. Després, a 9:45, a Microobert, porta les teves habilitats. Microobert a tot tipus d'arts. I hi haurà un sopar quilòmetre zero, sopar vegà, amb opció sense gluten. Tot això organitza l'Assemblea Feminista de Mollet, Pa d'Aroma i el Casal La República. I els beneficis aniran destinats als que viures del dia 8 per garantir que totes fem vaga de consum. I un altre dels actes que us portem és el Carnabril. Vine disfressat el 22 de febrer amb vermut, dinar popular i concerts a partir de la 1 amb Tuareg Surfing Safari, a la 1 DJs, rock, funk i punk, i a les 7 l'actuació estel·lar del nostre amic, del nostre company Mateòlica, amb la seva rumba, punk i ska. Hi haurà aportació voluntària i tot això serà al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 60, casa 2 de Cabrils. Seguim amb el primer vespre solidari amb la nau cooperativa. Ajuda'ns a enlairar el nostre projecte, un nou pol cooperatiu a Sabadell. Tindrà lloc el 22 de febrer a la quartera del casal Can Capablanca, al carrer de Comte Jofre número 30, a Sabadell, i a les 6 hi haurà uns tallers infantils, a les 8 del vespre la presentació de la nau, el nostre projecte cooperatiu, a les 9 del vespre sopar vegà i a les 10 de la nit jam session, porta el teu instrument. Molt bé, més actes, la festa de Carnestoltes que es prepara a Terrassa per part de la gent de Ran Terrassa el dia 22 a partir de les 11 de la nit al Casalet de Terrassa, al carrer Societat número 4, begudes i a preus populars i bona música, no hi falteu. El següent acte que portem és el Carnaval a la Nau al carrer Arquímedes de Barberà del Vallès i hi haurà doncs Unique Blast versus Arnau Raya, que són els DJs, la batucada Rítmia, hi haurà també concurs de disfresses, un grup de versions que es diu Angangangangans, no? Angangas, Garabato Pachanga Top i DJ Hatter amb con su Fuego Latino. Tot això organitzat per la Nau, l'Ateneu de Barberà, Obriu Pas i la Cordigenadora. I Arrítmia. I Arrítmia, i serà el dia 22 de febrer també. I un altre dels actes que us portem, Contra el Terror de l'Estado Chileno, volum 6, el 28 de març, a Can Batlló, al carrer Constitució número 19 de Sants, al costat de la plaça de Sants. A partir de les 8 i mitja, entrada solidària i concertats de Donec Perficiam, Revenja, Flux, Adenda Lux i Diana Reptiliana. Seguim ara amb la presentació de la Fira del llibre feminista de Sabadell, que serà el 29 de febrer a la plaça Doctor Robert. A les 11 del matí hi haurà l'obertura de l'espai d'editorials, d'11 a 2 espai biblioteca de llibres infantils, també d'11 a 2 Sex Track, caravana pedagògica sobre sexualitats, afectivitat i feminismes, d'11 a 12:30 la ruta històrica Dones, Treball i Lluita, d'11 i mitja a 12 i mitja el contacontes infantil, Contes per tot l'any amb Lola Espasa, Pau Prat i Xavier Núñez. De 12 a 1 a la presentació del llibre Terra de Ningú, el volum 2, Perspectives feministes sobre la repressió. De 1 a 2, Moviment Popular Rifeny, una revolta amb empenta de dona, lectura de poemes i col·loqui. Després continua de 2 a 3 el vermut musical i concert amb el grup La Xaixa, a les 2 i mitja al dinar, i després ja cap a la tarda, a 5:45, al Teatre Fòrum 8M Feminisme Interseccional, a càrrec del col·lectiu Catàrsia. De 6 a 7 del vespre, la xerrada Dones en peu de lluita, aquí i allà, amb Úrsula Santa Cruz Castillo. De 7 del vespre a 8, xerrada Solidaritat Internacionalista Feminista, experiències de lluita i resistència palestina a càrrec de la Brigada Feminista per Palestina. I per últim, de 8 a 9 del vespre, la lectura del manifest a càrrec de 8.000 motius i espectacle de foc Les Madres de la Plaza de Mayo a càrrec de les Bruixes del Nord. I més actes dins de l'agenda del Pim Pam Pum, aquest Generació Punk, dissabte 29 de febrer, concertàs al Rec on Fire d'Igualada, la teva única autoritat ets tu, concertàs, com us dèiem, amb Matt Punk, Espasmódicos, Larsen TDK, punk des del 1980, Algo Tóxico, punk rock des del 2004, Piorrea, muntats de Piorrea fent sistemes, Abiertas hasta el amanecer, Reines de la Nada, Princeses del Vertedero, punk rock, i Pencas DS, punk sex revolution des de Terrassa. Bolazo, no us el perdeu. Seguim amb un documental de Damià Puig, Nosotros no olvidamos, 27 anys de lluita contra la impunitat. És un acte pel Pedro Álvarez, que va ser assassinat per un policia. I hi haurà la projecció del documental i debat el dissabte 6 de març a les 7 i mitja a l'Auditori Barrades, que és a la Rambla Just Olivera 56 de l'Hospitalet de Llobregat. I està organitzat per ACATS. I un altre acte dins de l'agenda, divendres 6 de març, concert punk, a partir de les 9 del vespre, presentació del nou disc des del Psiquiàtrico de Progeria. Després hi haurà el concert de Simulacro, Després vindran els nostres amics de Caspar Rata. Que clar, estan de concert i no podran estar. Exactament. Aquí veiem, eh? Efectivament, és així. Ho corroborem. I acabarà la ballada amb l'actuació de Mercenario 77, entrada a 5 pavos a l'alternativa bar musical de l'Abismal d'Empordà. I fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum, fins aquí l'agenda del programa. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Nodridíssima venia l'agenda d'avui d'aquesta edició 331 i deixeu-me que us digui que escoltant la cunya m'he recordat que avui no hem fet cap esment a les nostres amigues que avui no poden estar és aquí. És veritat. Perquè la veritat és que ens ho estem passant molt bé i se'ns en va del cap de vegades. No, feia dies que no érem quatre. Sí, feia dies que no érem quatre. Sí, però anàvem de tres en tres. Hi ha massa jarana. Sí, sí, sí. Aleshores volem enviar una forta abraçada al nostre amic Eric i al nostre amic Manolo, que avui no estan aquí, però també a la Lola i a l'Ara. Clar que sí, com sempre. I em sembla que em toca a mi, no?, començar la tercera ronda. Així és. Wow. Three round. Fight! Doncs mireu, us porto un grup de Galdacao, de Bilbao. A tu segur que t'agraden, Estefa, eh que sí? Cascagorris. Sí, a més que és un grup de joves. És un grup de joves. Ja, soy pureta, ja. Estàs puretona? Què va? Bé, doncs és això, un grup de Bilbao, format el 2016, i el formen doncs, l'Eneco. Arteche a la guitarra. A la bataca, no? A la guitarra. En eco bataca, no? Unai Sertu a la bateria, Asier Jul al baix i Cristian Mugarza fa la veu i la guitarra. La cançó que he triat es va gravar el 2018 a l'àlbum, a veure si ho sé pronunciar això, Erlo Juari Begira. Molt bé. Que ara no me'n recordo, mira que ho he mirat i ara no me'n recordo què significava. Bueno... Bueno, en tot cas ja ho podríem buscar després. Era algú del rellotge del temps, algo així. Sí, pot ser. Por ahí va. Puc dir una tonteria? Claro. Sí, sempre. Crec que el guitarra o així es deia Unai Sartu. Li han dedicat una cançó, no, aquest noi? Unai Sartu, Unai Sartu. No? Maite, sai tu? Jo també t'estimo, tio. Que bo. Efectivament, era una parida. Falta el so del badum. Vale, doncs això que us deia, que és una cançó que la van gravar el 2018 i la van dedicar doncs, a totes les lluites protagonitzades per les dones. En ella col·laboren Josune del grup d'Unza i Mac Ziftada i Mayalen d'Staicito. I la cançó es titula Equality. Fumli! taldea. Ez du radio di. Lotxa! Azerrea! Lotxa! Amorua! Lotxa! Errespetu falta! Non dago gizonen ardura! Any war without women, we need them all. Let's fight against inequality. This society must demand equality. Com han sonat els Acabo, que no sé si abans havia dit el nom. No. Doncs Acabo amb K. Doncs han acabat brutals, eh? Han acabat brutals. Impressionant el tema Zarrangano de la mestra Noé, reventant Can Capablanca amb aquest... Sí, perdona, comença fort a la tercera ronda, sí, eh? Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quin temazo t'has tret de la xistera, ah, mestra bé. Noé. Guapíssima, guapíssima. La veritat és que Acabo han sonat, que han sonat, que han tronat aquí a Can Capablanca. Ens ha molat molt la proposta. A més, amb molt bones col·laboracions com la Yosune, Dunxa i la resta. I molt guapa la cançonassa. Molt bé. Molt bé, doncs abans de continuar amb més música, us volem presentar un nou projecte que s'està gestant en aquests moments i que es diu La Resilience. La Resilience és un documental que mostra a través de quatre bandes formades majoritàriament per dones una part de l'escena musical feminista que està brotant en els darrers temps a Catalunya i a Espanya. Es tracta d'un retrat a través de la mirada de quatre exemples que formen part d'aquesta escena: el folk de Robastesa, el hip-hop de Tribade, el soul de Say Sisters i el jazz electrònic de Clara Pella. El film vol descobrir i visibilitzar el missatge que aquestes bandes reivindiquen i com duen a terme aquesta acció. Plantegen un viatge amb els quatre grups durant les seves vides de concert, però també en la seva quotidianitat, i descobrir així aquests nous brots culturals que donen resposta a tota una història pràcticament sense presència de dones damunt dels escenaris. La nova música brota com flors després d'un incendi. El documental de Clark, amb la col·laboració del grup Underrock, direcció i producció Cristina Madrid i realització i edició de Joel Casilla. Bueno, la veritat és que estarem molt, molt atentes, molt amatents a aquest nou projecte de documental, La Resilience, i bueno, intentarem portar-lo allà on puguem per tal de que es visualitzi i que la gent doncs pugui gaudir-ho. Sí, sí? A més, fa poc que demanaven al seu Insta, demanaven de si la penya coneixia llocs on podien presentar-ho, doncs que contactessin amb elles per veure el què. Ole, clar que sí. Molt bé, doncs ja ho sabeu, una nova crida que fem des del Pim Pam Pum, que contacteu amb la gent de la Resilience per tal de que aquest documental es pugui visualitzar arreu. Més música combativa, més edició 331. Encara estem, com qui diu, a l'Equador. Se'ns fa llarg avui el programa, Déu-n'hi-do. Se farà tot llarg, perquè... No, ho dic perquè encara estem a la tercera ronda i sí, encara, sí. Encara queda del bo el millor, clar que sí. Ja toca tu, Isma. Sí, mireu, us porto una banda que no ha sonat encara al pim-pam-pum, per tant els hi donarem la benvinguda. Són Fatiga, aquesta banda valenciana de punk rock formada el 2019. Van molt cansades o... No sé si van cansar, ja veuràs que per la música no ho sembla pas tant. Vale. Però ve molt al dit perquè és una banda d'aquestes que se'ls diu Girl in Front. Uh-huh. Sí? O sigui, una noia... Ah, vale, que és la que canta, no? Exactament. Uh-huh. I bueno, és una banda formada per l'Anna, l'Adrián, l'August i el Muri, inconformistes i amb ganes de patar-ho tot. És un temazo des del seu primer treball 13-14 que va sortir aquest 2020 i que porta com a títol Patriarcada. Superviviente y guerrera, con su madre casada, amparo de mierda, nieta de guerrilleros de la clase obrera. Superviviente y guerrera, Patriarcada de Fatiga al Pim Pam Pum des del seu 13-14. Quina xulada de cançó, sí? M'ha molat molt, sí. Gran descobriment. Sí, sí. Ben potent. Sí. Buscaré el disco sencer d'això. Sí, la veritat és que sonen a molts grups, però sonen a, sobretot a canyella, sonen a caviar, sonen a, bueno, a música ben feta, punk rock ben fet, des de València, amb tota la intenció i amb la lletra ben combativa, aquest Patriarcada. Molt bé. El nom del CD, que és 13-14, deu ser l'evolució d'All Cops Are Bastards, que deu ser All Cops Are Dead, no? Suposo. ACAD? Ah, potser sí, potser no? Sí. No ho havia pensat, però... Com l'evolució, pues el passo després. Potser sí. Mira, si el grup està atent, ens ho pot corroborar o no? Clar. Necessitem una base. I tant. Això ha sonat d'aquesta manera. Molt bé, més música combativa, més edició 331. És el torn ara del Mestre Tecles, continuant aquesta tercera ronda. Vinga, va. Mireu, com us deia abans fora de micro, ahir la tarda vaig estar amb el Mestre Pollastre fent unes birres allí a Veïnar que passar de casa seva. S'ha de venir algun dia aquí al programa, que fa molts dies que no passa pel Pim Pam Pum el Pollastre. Sí, jo feia bastant que no el veia i vaig estar allà i amb el Rock també. I clar, com que estava allí, no estava preparant el programa. I li vaig dir, merda, tio, que estarem un apuro perquè... Estàvem allí fent coses d'informàtica i tal, I el tio ha complert i ahir me va dir, me va fer una proposta de cançó i avui aquesta tarda me n'ha tirat una altra. Olé. Ostres! I per tant, la de ara i la següent són recomanacions del mestre Pollastre. Olé! I la sí, que seran breus, no? Sí, són no? Les que duran poc, no? No tant, no tant, no? Perquè ha tirat pel punk rock. Es fa gran, es fa gran. Vale, vale. De fet, vaig estar allí escoltant rotllo spoiler, tenia un vídeo fet gravat amb el mòbil d'un assaig de cançons noves que estan preparant. I del Morapio? Del Morapio, de Morapio. Morapio loco. I què, Canelita o què, Riqui? Sona bé, o sigui, sí, encara, a veure, era gravat amb el mòbil allí l'assaig, per tant, no, o sigui, encara estan lluny de començar a gravar el disco ni res, però bueno, ja van traient cançons. Que guai. I em va molar. I clar, estàvem allí amb el punk rock, que és el que fa el Morapio. Sí. I després vam saltar als Ginem Killers, aquesta de Terrassa. De Terrassa. Llegarenses. Extret de l'any del disc de l'any 2000, El sentido de lo irracional. El Carlos ha triat aquest temacle que es diu Acostúmbrate al dolor. Fun-li. Brutal! Ginem Killers des de Gara, Made in Pollastre, guapíssima. Sí senyor. Ell en sap, eh? Sí, no, ell en sap. Sap el que es fa. Ell en sap. Bona. Pollastre, membre fundador d'aquest programa del Pim Pam Pum, i sí que en sap. Llàstima que assagi amb Esmorapi els dijous també. Li coincideix. Sí. Li coincideix, si no vindríem per aquí més sovint. I tant, ja ens agradaria. Però bueno, sí que és veritat que està amb el projecte de l'Esmorapi i Fotel-li Canya, que és el que ha de fer, d'altra banda. Sí. Hi ha moltes ganes de que treguin noves cançons, noves feines. Portar cançons, doncs les està creant creant perquè després les portem nosaltres. Clar. Sí, així és. I també fora de micro comentava el Pau que els Erràtic també estan ahí darrere de treure un nou treball que farà de les delícies i que esperem que ens el presentin aquí al Pim Pam Pum. La primícia ja ha sortit, així que i tant. Des d'aquí una gran abraçada sempre als gran Erràtic que a vegades ens escolten sempre que poden. Que guai. I que ens fa moltíssima il·lusió. I em van comentar que això, que havien gravat cosetes, que estan per masteritzar, que vamos, que està al caure, tenim moltíssimes ganes de poder-ho sentir, d'escoltar i de disfrutar-ho directament. I tant que sí, el Pau d'ençà que ha creat aquesta distribuïdora Lapida Skills Records, que està ahí està la última sucant, tot, eh? Està la última, el tio sí. Suca de varios plats, el tio. Ets... Anem agafant cosetes bones, cireretes i disfrutant-les. Que guai, que guai. Llarga vida Lapida Skills Records, clar que sí. Molt bé, més música combativa, seguim al Pim Pam Pum, segueix Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, ara és el torn del d'Estefa, però em sembla que ens diu que no. Ens fa que no amb el cap. No, pues passem la patata calenta. Pues passarem la patata calenta després d'aquest temazo d'Inem Killers. Ja veus. El Pau, que ens portes bonic. Doncs no anirem molt lluny, anirem al Prat, aquí bueno. Al costat, que Arpa Viejas ha tret un nou CD, que es diu En la flor de la vida. És que tothom ha posat cara de buuuu. Ah, tope. Arpa Viejas, Arpa Viejas. Sí, Arpa Viejas que tocaran amb Caos Urbano i amb Extirpala. Em sembla que és al març o una cosa així. I una mica més endavant amb Casparrata, em sembla, sí? També. A la Salamandra. A la Salamandra, a l'Hospitalet. Sí, sí, sí, sí, estan ahí fortes. Estan a tope presentant CD. Ja des de fa un temps amb la nova formació que van fent bastants concerts, van fent bastanta cosa i no vegis. Estan fortes com el vinagre. Sí, sí. Clar que sí. I ara no només ja ha sortit físicament el nou CD, sinó que se sent per les xarxes, així que fa una ullada que val la pena. Olé, clar que sí. Uns clàssics. Aquests sí que són uns clàssics, sí. Els Arpa Viejas. Ah, aquests sí que ho has permet, no? Bueno, no tots, però que es penya que fa anys que s'ho curra i que estan ahí al peu del canó fotent-li canya. I tant, i amb lletres autèntiques, originals i realment amb temàtiques que s'han de tocar, a vegades per fer una mica de protesta i per, com es diu, per intentar fer que la gent es piqui una mica, perquè... Pues, sensibilitzar, també és el punt. No? No, el... Burxar. Burxar, sí, més o menys. Directament. Perquè el punk és això, també, molts cops. Per exemple, tenia una cançó que era Viva los Romanos i és per... Pues, pues clar que sí, saps? Perquè són els que venen a robar a la gent rica de merda i que els hi tallen els dits. Pues, pues fotem-li. Bueno, doncs, seguint amb el tema, aquesta cançó és la temàtica d'una de les seves, és Hoy me he vuelto a emborrachar. Hoy he vuelto a beber. Hoy he vuelto a beber. Hoy he vuelto a beber. Bueno, però i... una cosa porta a l'altra, no? Sí, coses que passen. I veureu que és inconfusiblement Arpa Viejas. Fum-li! cuando frente al espejo me he mirado a los ojos y solo he visto en ellos mirada de loco. Buah! Pichu! Déu-n'hi-do, compte l'estret de la xistera, mestre Pau, brutal, brutalíssima. No ho dius d'Arpa Viejas, eh? No ho dius, sí, sí, sí. Ja tenen algunes que són versions d'ells mateixos, cosa que ja fan recurrentment, sí, eh? Que les tornen a gravar, les graven diferent i et quedes al·lucinat també. No tant com Mal Riconete, perquè això ja ha sigut demencial. Però això és extrem, extrem. Però sí, sí, la veritat és que li foten canya i val la pena, val la pena. Molt bé, excel·lent el nou treball d'Arpa Viejas. Seguirem molt, molt atentes a aquesta nova feina que estan traient. Seguirem molt atentes a tot el que pengin i ho disfrutarem com ho acabem de fer ara mateix, clar que sí. I tant. Molt bé, més música combativa, més edició 331. Seguiu a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Continua el pim-pam-pum. Música de trinxera per oïdes dissidents. I ara és el torn de la mestra Noé, que tira una nova peça. Ara ja sí que comencem la penúltima ronda. Sí. Amb què ens sorprendràs, Noé? Doncs mira, porto a unes noies que es diuen Preses del Producto. No sé si havien sonat a... No em sona. Em sembla que no. O no sé. Bueno, són del Musafas. Elles diuen que és la Ribera Guerrillera, que està a València. I elles són la Natàlia a la bateria i els coros, la Pusa a la guitarra i els coros, i la Sandra al baix i les veus. La cançó que he triat per portar es diu Biocides i pertany a la maqueta que vam fer al maig del 2015, que és un homònim del nom d'elles, no? De Preses del Producto. A veure què us sembla. La tiro ja. Canyella Branca. Grans aquestes Preses del Producto, eh? Preses del Producto, brutals també, espectacular. La nova troballa que ha fet la mestra Noé, també espectacular el treball que s'han tret de la xistera Preses del Producto. Excel·lent, excel·lent la proposta, que Noé. Us comentava en micro tancat que el tema aquest potser va una mica al dedillo amb el tema del coronavirus, el coronavirus. No? Que pues, parla una miqueta d'això, no? De tot el que s'inventa a dins dels laboratoris i tot el que hi ha. Bueno. Sí, que si fos per la natura no hi hauria ni la meitat de malalties, però que l'espècie humana no només s'escarrega els animals, s'escarrega la mateixa espècie humana i... Bueno, de fet, la gran majoria de malalties d'aquestes xungues comencen a aparèixer arran de que els éssers humans comencen a domesticar, a fer les granges i tenir els animals a prop, no? És on hi ha les mutacions de virus i salten cap a nosaltres i així van començar a sorgir moltes de les malalties que a dia d'avui són. Que a dia d'avui són. Quan no, alguns potser són creats, també. Sí, no? A dins de laboratoris, sí. Es creen malalties a dins de laboratoris per reduir la població. Jo no sé ben bé per què, no sé quin és l'objectiu. Suposo que per vendre a les farmàcies, les grans farmacèutiques, etcètera, etcètera. Mm. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. En tot cas, abans que em passi el torn, volia apuntar que just a aquest grup, les preses del producto, estan fent com una mena de gira i tinc apuntades com dues dates, que una és el 13 de març, que estaran a Osona a un festival de punk que es diu Gatas Perraques. Olé, sí, sí. I després, el dia següent, justament, el 14 de març, estaran a Castelló a un altre festival que es diu Magdalena Oi. Olé, sí, que si us ha molat i teniu l'oportunitat d'estar per aquests jocs, doncs les podeu anar a veure. Clar que sí, ja hi farem cap si podem. Mm. Molt bé. Excel·lent la proposta de la mestra Noelia. Continua la música combativa aquí al Pim Pam Pum. És el torn que passin una banda que per mi és una banda fetitxe, són uns màquines. Ai, que ho estic veient des d'aquí. Sí, és que no me la puc treure del cap. En porto tota la setmana, com qui diu, amb els Manifa al cap, aquesta banda de punk rock de Repelaga, al barri de Portugalete i de Baracaldo, a Biscaya. Són el Mena a la veu, el Marpe i la Sierra a les guitarres, el Josu al baix, l'Unax a la bateria. És un temazo des del seu darrer treball, que ha sortit aquest mateix 2020, que porta com a títol Dispara, i és una cançó que s'anomena Incendiaremos la noche. Monstruos, pero en realidad lo que hay es libertad. noche. Clar que sí, fa temps que ho diem des del pim pam pum. Peteu tot, penya, sortiu i rebenteu els carrers, que torni a ser Barcelona la Rosa de Foc. Espectaculars, es manifa. Mira, des del parlant seu... de la Rosa de Foc cremant els carrers. Arriba aquí el mestre Castro. aquí tot ens ho fem venir bé, Dani. Acaba d'arribar Dani, el MC, un dels MCs de Apache, la banda de hip-hop vallesana, que fa les delícies amb el seu bon hip-hop i amb aquest temazo que van treure fa poquet de la Rosa de Foc, amb motiu de tota la revolta que va haver-hi a Barcelona. I, bueno, i molt contents de que estigui avui el Dani aquí i molt contents d'haver escoltat els Manifa, aquesta banda fetitxe, com dèiem, del pim-pam-pum, des de Repelaga i Baracaldo, amb tota la ràbia, i aquest temazo, Incendiaremos la noche. Més música combativa, anem amb molta, molta baixada, estem ja acabant el programa, encara queda... La Bea diria que estem pujant. Sí, la Bea que està a baix diria que està pujant. No, la veritat és que queda encara el bo i millor de la música combativa, perquè ja segur que ens reservem les últimes perles a la música més contundent, la música més crispada i més estrident, si cap, pel final. Sempre ens ho reservem. Ara és el torn del mestre Tecles, que tirarà la seva quarta bala. Sí, portes? I és la segona recomanació del Carlos, del Pollo. I en aquest cas ha triat una banda de Saragossa, El Corazón del Sapo. Olé. Extret del disc del 1998, Fuego al cielo de los cuervos, el temacle que es diu Stop Caciques. Stop Caciques. Fum-li, Xetan! Bacum! Bé, no? Déu-n'hi-do. Ha pujat els decibels. El per tot l'ual. Han acabat sí. Per tot l'ual i cançonassa també, la que s'han tret. Molt guapa, molt guapa. Molt xula. El Dani no ha dit res, és de que ha vingut. Dani Castro, què dius? Bona nit. Què tal, guapo? Bé, molt bé. Aquí a fer una visiteta. Clar que sí. A veure la família. Ja trigaves. Sempre és un goig que vinguin els amics i les amigues a visitar-nos. La veritat és que els hi donen molta, molta vida. No sabem si a vosaltres que ens escolteu ho noteu, però aquí estem molt, molt emocionades. Clar que sí. Més música combativa, seguim a les zones lliures de Radio Trama. Continua aquest pim-pam-pum, aquesta edició 331, amb moltes ganes d'oferir-vos ja els últims temes. Ara és el Pau, que tira la seva quarta bala. Por em fa, ja. Sí? O sigui, ja. Bueno, a veure. Perquè... Sí, perquè l'Estela del Manolo, que va deixar, no?, de les penúltimes... Les repentinades aquelles. Sí, sí. Sempre ha marcat. Ha marcat molt el Manolo, des d'aquí se'l troba molt a faltar. I tant. Les seves puncarrades, despentinades, hartes, però mira... Made in Chile, no? Que sempre fa aquell salt a Amèrica sí. Llatina. I tant. I l'Eric també, amb els supòs. La veritat és que cadascun dels que presentem cançons tenim com una mena de senyes d'identitat, mm-hmm. no sé com dir-ho, que ens identifiquen. Tu les ballaruques. Les ballaruques, sí, el pediascar. No, i és veritat que cadascuna tirem els nostres gèneres i les nostres cançons. Mira, jo la que van ser tirat de Manifa, és veritat que és una cançó que tenia al cap de posar-la sí o sí. Jo en tots els programes tinc com una cançó que és com la preferida, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho així fàcil. Jo vull la del Rinconete. Tu vull la del Rinconete, sí, eh? Jo tenia la del Rinconete i llavors quatre més. I tu, Pau, quina és la que deies? Ui, no em facis triar entre Arpa Viejas i el que ve ara. Clar, no, serà complicat. Pregunta-li a la Noe. I la Noe? Clar, a veure, jo per una part em feia molta il·lusió presentar la secció Pim Pam Pum, però claro. Potser, no sé, la que més m'agradava era la de Cabo, crec. Sí, eh? Bueno, no sé, m'ho hauria de pensar. Pregunta molt compromesa. Sí, és com... Difícil. Ara penso, clar, i pobre Valiente, què? Clar, és que, clar. A qui t'estimes més, el papa o la mama, no? Mira, és complicat. O el germà o l'altre germà, és que clar, hòstia. Bueno. És complicat, ens ho fem complicat. Bueno, Pau, amb què bueno, continues? Doncs continuo Nana Tudela, anant amb... Muy buenos los cogollos. Sempre, cada cop que porto un crota. Muy buenos los cogollos, Ricky. Buenísimos. De Tudela. Claro, claro. Una cosa, déjame deciros una cosa. Que a ver si, ahora que estabais hablando del Eric y el Manolo, que el otro día estuvimos hablando y creo que es cierto que todavía no habéis hecho... un programa las seis juntas. Mai, això no s'ha vist. Pues a ver si os ponéis las pilas. Pues a mí me encantaría. Un día a las seis, que no es tan difícil, yo he quedado a veces con 15 personas y hacéis un programa las seis juntas, ¿vale? Me encanta porque me queda pendiente. Me reprimenda. Utira tal con raya, yo he quedado a veces con 15 personas, a ver si vosotros quedáis con 6. Sí, ya tú sabes que estamos ahí de arriba, sobre todo del Manolo, que acaba de ser papa, la Lola, que ha sigut mama. Y bueno, pero en cuanto puguem sí que ens hi posarem les piles. També. Sí, però mira... Si volen, els liem una troca guapa. Molt bé, tot arribarà, clar que sí. Ai. Va, que mataré la quarta ronda. Mata-la. Jo almenys dispararé, aviam si encertem o no. A veure. Tornem. Anirem al Mundo Cogollo, a Tudela, allà amb els grans que tens Nuco. Uns que han sonat uns quants cops i aquí... I agafarem una cançó del... De fet, crec que ho van deixar, han fet algun altre concert així esporàdic, però en teoria ho han deixat. I un del seu quart CD o així, que és Bombas Inteligentes, que potser és el més contundent del rotllo més guitarreo, posarem una cançó bastant a saco, que és el que toca la quarta ronda, no? La penúltima, perquè... Sí, sí. Clar que sí. No, me'n faltaria, hem de seguir l'Estela del Manolo, sí, no? Sinó... Llibre d'estil. Exacte. Carcelari. Sempre, aquestes coses. No, però ara es cau, així que no passa res. Total, que la cançó es diu No hay revolución i segueix el coro amb Y tú ya exiges el final. Així que endavant. No hay revolución. No hay revolución, no hay revolución, no hay revolución. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, molt bé, molt bé. Fa goig aquests estudis de Ràdio Trama, fa goig aquesta edició 331 del Pim Pam Pum. I quin temazo s'ha tirat el Pau, com hi anaven els que t'esnuco, eh? T'esnuco, deixen sempre estar bornit, tio. El Manolos, sempre, quan ens escolti, estarà ben orgullós de nosaltres, eh? I tant que sí, i tant que sí. Sí, la veritat és que la quarta ronda del Pau no ha passat, no ha passat de puntetes, ans al contrari, com elefante en cacharreria, podríem dir. Brutal. Ho intenta, brutal. Però no. No aconsegueixen. Molt bé, doncs arribem a la the last round. The last round. Fight. Sí, em toca a mi, doncs. No, em toca a mi. Em toca a tu. Bueno, si vols tu, tu, eh. És veritat, no, si no, és veritat. Tu, jo t'ho deixo, eh, tu, però vull dir, tu o jo? Tu. Jo? Sí. Sí, eh? Sí. Segur. Sí, sí, sí. Vale, doncs porto un grup que ja ha sonat, però venia molt de gust tornar-lo a portar. Són les Bulímia. Sí. Que és un grup, doncs, que es va crear l'any 1998 i va acabar el 2001. Desafortunadament, per la mort d'una de les components, la bateria, la Berila, que va morir amb el seu acompanyant. I bueno, doncs, van arribar a poder fer un únic àlbum, i és del que porto la cançó. Són molt bèsties, aquesta penya, eh? Sí. Són molt, bueno, molt bèsties. És un bon grup per acabar, sí, sí, no? Sí. La última ronda. Sí, sí, sí. Ho deixes per tot l'alt, Noelia. Elles són Ieri, Bianca, Nayana i Berila. I el tema que he triat és Lute per la sua vida. Eu acho feio uma garota dar em cima de cara. Não é preconceito. Eu só acho feio. Bien, y lo bueno, si es breve... Dos veces breve. Clar que sí. D'on es dic que eren? O més o menys? Era com portuguès o així? O... Brasileres. Sí, brasileres. Sí, em sembla que són de Brasil. No ho havia dit, però ho tenia per aquí apuntat, sí. Sí, doncs sí, pues mira, no marxarem gaire lluny perquè continuem a Brasil. No podem comentar més la seva cançó? Sí, i tant, sigui breva, i tant. Crec i tant que podem sí parlar més estona de la cançó que no el que dura la cançó. Sí. És... no serà pas difícil. Un clàssic. Yeah. Bulímia, brutals. Ah, molt bé, molt bé. M'agrada moltíssim. Sí? La veritat és que quina tralla i quina força. Pues sí, i aquestes breus sempre valen molt la pena. I tant, i tant. Amb tota, com dius tu, amb tota la ràbia, amb tota l'empenta, la música anava ràpida, ràpida, i així ha sigut. Ha acabat tan ràpid que gairebé ni ens hem adonat. I ja havia acabat aquest tema zarrangano de les Bulímia una altra vegada més aquí al Pim Pam Pum. Estic veient un nom impronunciable o... Porta dièresi o no? No, sense diàresi, però és difícil. Hi ha moltes consonants per allà juntes. Menjar cadàver. Menjar cadàver. Menjar cadàver. A més ho fan amb pregunta, menjar cadàver. I menjar cadàver és una banda de hardcore crust i barullo, que això m'ha encantat molt. M'ha encantat molt el concepte barullo com a estil musical. Està bé. Fan barullo. Sí, sí, ja veureu que fan un barullo brutal. És una banda de la vall de la vall do Peraiba, a São Paulo, al Brasil, com dèiem, formada el 2011, wow, amb Nata Nachechen a la veu, Marcelo Dota a la guitarra, Marcelo Krusinski a la bateria i Jonas Marlock al baix. És un temazo des del seu LP Anti-Autoajuda, que també m'ha molat molt el nom d'Anti-Autoajuda. O sigui, deixeu de consumir això que consumiu, que no us va bé, això de l'autoajuda. Bueno, sí, però Anti-Autoajuda també m'ha molat el concepte contrari. Totalment. Y bueno, es un temazo que aporta como título Caminos de Ferro. No Molt bé, han sigut Manche Cadabre des de Brasil amb el seu temazo Caminos de Ferro i des del seu antiautoajuda del 2019. Espero que quina us hagi veu, agradat. Que comentaves que és una cantant, és una dona. És una dona que fa aquests crits perquè sembla que l'estiguin degullant i amb aquesta veu que en dona és més difícil de trobar, molt, molt greu, una veu greu, no gens aguda, com podria ser més habitual. I bueno, la veritat és que m'ha cridat molt l'atenció, vaig haver de buscar fins i tot el videoclip per assegurar-me'n que no tenia la informació mal trobada. I sí, la Nata ha fot una veu brutal i, bueno, i tot el grup que li segueix amb la música ben feta. Música combativa de la bona aquí al Pim Pam Pum, acabant aquest programa, acaba de fet en aquests moments aquest programa, aquesta edició 331. Oh. Sí, bueno, déu-n'hi-do, des que ens hem posat... Sí, ja... portem 2 hores i 10 minuts gairebé. Uah, va, sí? No, bé. Sí o no? Sí. Hola! Sí. Bueno, ens agrada fer les coses ben fetes, havia força informació a donar. Sí, l'agenda, diverses dedicatòries... Sí, sí, sí. I que ens ho passem genial, ja està. Sí. No? I tant que sí. Ens surten com a xurros, ens encanta buscar i trobar, ens encanta encara més trobar que buscar, de fet, aquests temazarranganos que us oferim setmana rere setmana per totes vosaltres. Acabarà aquesta 331a edició amb un parell de temes. El primer sembla que el tires tu, Mestre Tecles. Si us dic Extremadura 1993, que us ve al cap? Extremaduro. Pues no, sabia que era pregunta trampa perquè... Trampa. Però jo és que no conec gaires bandes més d'Extremadura. I aquests són Condeno mi nación de origen. Condeno amb K i nació amb Z. Que bo, està bé, que bo, ben trobat, que el joc de paraules. Condeno mi nación de origen, extret del seu disc del 1993, Así es la vida, us presento una cançó que es diu Triste Final, i no sé si us heu adonat que avui no havia fet encara la secció sí. Pro-vegan. Jo abans t'ho anava a dir. I és una cançó que no porta ni liberació ni animal al nom, però també entra, es diu Triste Final, parla de la vivisecció i aquestes coses. Que m'he fixat, escoltant aquesta cançó, m'he donat compte, de fet no ho sabia, que me l'he trobat escoltant-la, he dit, hòstia, aquesta entra. No era una de les que ja tinc a la recàmera, que en tinc moltes... Aquesta l'he trobat de nou. I he recordat la de Societat Alcohòlica, que també té una... Ciència Assassina. No? Que abans les cançons animalistes eren animalistes en aquest sentit, de la ciència. Sí, i és veritat. No com ara d'alimentació i d'altres... O de respecte a animal, no? Sí, ara el paradigma ha canviat una mica. O sigui, s'ha eixamplat, podríem dir. S'ha eixamplat, sí. Sí. Potser han sortit més de tòpics del moment, no? D'alguna manera de... Quan hi havia un primer corrent, potser reivindicaven unes primeres coses perquè tampoc podien abarcar molt. I ara amb el temps, que és bo, vull dir que al final s'ha abarcat més i es crea més consciència. Abans eren les coses més evidents, no? Bueno, aquí a Espanya tenim lo dels toros, contra els toreros i tot això, també teníem moltes de cançons, però tant la filosofia pro-vegan així que més extensa no es tocava tant. No es tocava tant, i tant. Tot i que encara tenim uns fills de puta que volen seguir posant toros i la tauromàquia. I els correbous i tota aquesta mandanga. Sí, aquí a Catalunya tenim molt clar això de que els toros no molen, però lo dels torrebous. Els correbous. No, es veu que no ho tenim tan clar. Ja. Jo em referia més als boxeros i tot això de que estaven intentant posar un munt d'estudis superiors sobre tauromàquia i... Vull dir, és impressionant el tema aquest. Bueno, sí. Molt bé. I tu, Pau, en què t'acomiades? No vull parlar més, eh? Per tancar... Doncs anem a fer una coseta, que és posar una altra cançó punky, per què no? Per què no? Que posarem un grup que es diu Recolecta pa una birra, que de fet és d'un split amb Costa Nostra, aquests grans que ens posen la cunya cada dia. Sí, jo el tenia aquest disc. I jo també el tinc en vinil, de fet el vam posar aquí un cop, en vinil, i que és el BS, que és Recoleta Bona Birra amb Costa Nostra. I posarem la cançó de Passa la vida, perquè la vida passa i passa la vida. I passa ràpida, sí. Molt bé, edició 331 dedicada a la pressa política Lola pel seu 69è aniversari i al comitè de suport de la Lola. També l'hem dedicat a l'organització antirepressiva Alerta Solidària i us hem presentat també en aquesta edició el documental Les Resilients, un documental que mostra una part de l'escena musical feminista, amb un documental fet per Clark amb la col·laboració del del grup Underrock. Amb aquests dos temazos que ens han presentat el Ricky i el Pau acaba aquesta edició. Esperem que us hagueu passat molt bé. Nosaltres hem gaudit molt presentant-vos tots els temes i totes les temàtiques diferents que hem abordat. I, bueno, i poca cosa més a, poca cosa més a afegir. No sé si voleu afegir alguna cosa més, companyes. No, mola que des de que van començar aquest any no em fallen ni un sol dijous. Sí, certament. És un ritmazo, això, eh? Bueno, som un programa seriós. No ho som, però... No, però ho fem entre totes. Que fem, però ens ho prenem seriosament. Això sí. Cada setmana hi ha una feina al darrere que no es veu, però que després sí que s'escolta i que és una feina que ens encanta fer per oferir-vos programes com aquest, com el de la setmana passada i com el de la setmana que ve, per tal de fer arribar el millor de la música combativa. I també des d'aquí agrair als dos fixes, sobretot, que ho esteu fent possible, que ara us posareu vermellets, però és el que us mereixeu, que realment cada setmana és el que ho esteu muntant de veritat, els que esteu evolucionant, el que esteu muntant... A pinyon fijo. Exacte. No, pot dir, sí. Investigant, documentant-vos, és una cosa que s'agraeix molt i sense vosaltres no seria el mateix. Jo sempre dic que totes tenim el nostre paper i que és molt, molt agraït estar en un programa on és tan fàcil, on s'ho poseu tan fàcil a tots i a totes per tal de donar el millor de cada una de nosaltres i que surtin programes com el que ha sortit avui. O sigui, si han aguantat 2 hores i quart, jo crec que ens accepten que ens tirem floretes, no? Ara? Molt bé, amb això acabem, família. Com sempre dèiem, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta! Ser superior hacia la destrucción. Van a acabar con la vida animal. Iniciación, masacre sin razón. Iniciación, masacre sin razón. Los ojos rojos tienen miedo a la plata. A veces no saben cómo les fue el desierto anterior. Y hasta los niños suelos como niñas las saturaciones. Cuántas cuentas dentro de con la mujer a ver. Masacre, iniciación, masacre sin razón, masacre, iniciación, masacre sin razón, masacre.